जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रिज़गारी है तेरी। वो जो हम रोए साथ थे, भीगे दिन और रात थे, खारे खारे पानी की कहानी वो ले जाना। हाँ ना भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रिज़दारी है तेरी। वो बाटे संजो बाटे खट्टे मीठे का मजा है, सबा पे अब भी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आँखों से, कभी कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। दांत काटे संजो बाटे खट्टे मीठे का मजा है, सबा पे अब भी ताजा साथिया। देखा था जो हमने चार आँखों से, कभी कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। हो कभी यूं ही तकना तुझे, यूं ही देखना, कभी बैठे बैठे यूं ही तुझे सोचना। वो पल करार के वो जो थे लम्हे प्यार के, उन्हें मेरे ख्वाबों से ख्यालों से ले जाना। आना भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रिज़दारी है तेरी। ओ कभी रूठना वो तेरा किसी बात पर, कभी हंस के ताली देना मेरे हाथ पर। थोड़े शिकवे कुछ गिले वो जो थे अपने सिलसिले, टूटे हुए वादे वो इरादे वो ले जाना। इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रिज़दारी है तेरी। ओ काटे संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है, सबा पे अब भी ताजा साथिया। चांद देखा था जो हमने चार आँखों से, कभी कैसे देखूं उसको तन्हा साथिया। बाटे संग बाटे खट्टे मीठे का मजा है, सबा पे अब